گران محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف بیجل شروع کی گیدہ بتاستا بکراچی کی دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوحید گل سرا اور بخیبر پختونخوا کے پجائنگری کی دمدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سر ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5586-087 وی وقت دماس پخین اذا زالت الشمسو چن ورزائل شید ابتدا شوا پوشوئی وکان ازویل الرجل کتولیه او شی سور د سړی پشان دوګ دوالی د علاوه د فیو زوال نا ما لم يحضر العصر تر سوچ وقت نمازی گر حاضر شوینوی او وقت دمازی گر داتر کمیر مالم تسفر الشمسو تر سوچ انور زیر شوین دے و وقت المغرب او وقت دما خام مالم یغیب الشفق تر سوچ شفق غیب شوین وی ابتدا خوی دنور د پری وطو سر شوا او انتها د ماس خام د مز د غیبوبت د شفق سردا او وقت د مز د ماس خوتن الى نصف الليل ترنیمش بی پوری دا وقت اختیار دی الى نصف الليل الوسط د نیمش بی درمیان پوری او جواز د سبا خطون مخکی دی چې سبا روخی جنو وقت دادای ختم شو بیا وقت د قضا دی و وقت صلات صبح وقت د مزد سبا من طلوع الفجر درا خطو د سبا نه دی ما لم تطلع الشمس تر سوچن ورنی را ختلې فیضات ولات الشمس کل چن ور روخیجی فامسک عن الصلات نلمزن بنشا فإن هذا نور تطلع بين قرن الشيطان راخیجی پمن د دوو طرفونو د سر د شیطان کی رواه مسلم گور تاسو لمخ کی مفتابیهی قول تیرو چه دماس بخین بارکی ده ابتدائی وقت بارکی اتفاق ده چه بس زوالو شنو دماس بخین ابتدائی وقت شورو شنو او د دې د انتهایی وقت بارکی د فقهای کرامو اختلاف ده جمهور علما دا وایي چې صاحبینم پکیری ائمه ثلاثم دي چې دا یو مثل پورې د فیو زوال نه علاوه نو ګره چې د فیو زوال نه علاوه مثل تورسی د ماسپخین وقت انتها ته ورسېدو کد فیو زوال او د یو مثل نه پس شوک د ماسپخین مسکین نو د جمهور پنس دا قضا ده ادا نه ده د ته امام ابو حنیفه رحمه الله رجوع کړي دیتا امام ابو حنیفه رحمه الله سکړي رجوع ورته کړي تر دې چې باز معتبر فتاوی ذکر کړي چې دا احناف کوم فتوا پدې دا احناف کی فتوا پدې دا او دا قول او فقد د روایت سره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے بل قول دا چې نماز پخین وقت تر مثله نو پوره دی او تاسو اوریدل چې زمونږ احناف علما وایي علامہ محمد تقی عثمانی وای چې دین صاف خبره دادا چې پدی کې یو حدیثم د اوقات په تحدید معنی صریح نه ده دین خلاف حدیث د جبرئیل علیه السلام صراحتن ده نوخه خبره دا سدا چې د مثل اول نه پس د فیو زوال نه علاوه د ماسفخین وقت خارج شوه. او دې کې لګړې رشي شم پوشي کیږي د قبل قول ای باز فتاو لیکلی چې مثلن قول مفتا به دی خدا د محققینو نه خلاف دی دا قول سره د محققینو د قول نه دا خلاف دی. دا قول د محققینو د قول نه خلاف دی. دا ور لګرا باندې کې دا شور باندې راځي. زکات اصل حدیث کې را روان دی وې د مازیګر موزه کو چې کلو ګرځي د شور د هر شی مثل داغه یو مثل سره د الله حبیب سره کړي د مازیګر موزه کړي دا دایمه ثلاثو امام شافعی امام مالک امام احمد رحم الله قول له ادا په حنافو کې د امام ابو یوسف او د محمد ابن الحسن او د امام زوفر او د طحاوی قولم دی. اپا دی بانی گورا زمونگ باز علماء و فتوه ورکڑی اپا دی فتاو زمونگ لکری چه امام سیب دی قول تا رجوع کڑی لکا خزانت المفتین فتاوی زوہیریا او داد معتبراتو ندی صاحب المختار صاحب در مختارم په دې فتوا ور کړې. اگر چې علامه ابن عابدین وایي چې دا د ظاهر روایت نه خلاف ده رحید احمد غنگوہی رحمت الله علیه چې دا د علماء دیو بندو لوی مشر دی دیو یا دلیل او دلیل راجح کای قول د صاحبینو هوا غری روایت چې پاغي باندې خلقو دلیل نیولې په مثلینو ویلا یخلو شیء منها عن شیء نارستوی تحقیق داده د محققینو پنیز او په دې عمل له روایت د مثل په ظهور کې او د یو مثل نفس د فیو زوال نه علاوه و یا دخول بعده وقت العصر دې نفس د مازیګر وقت داخليږي. علامه شیخ عبد الحی لکنوی رحم الله د غشان فرمایلی دي نو علماء په نسبانه دا قول غوره ده. د شفق باره کې ګوره وای د ما خام وقت تر سوچ شفق غایب ني. شفق باز علماء وای چې حمرت او سروالی ته وای د نور پرې وته نه پس ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح سند سره موقوفاً روایت راغله او یہ شفق والحمرا خو باز علماء لیکلی چې شفق د ازداد نه ده. لکه دا مسله تاسو لګوره انمغه طالبان له هدایت کرام لا لفظ شفق د ازداد نه ده دا و اسپینوالی تم وای سروالی تم وای ورما خام چنور پریوزی نو په کینارو د مغرب کی شروعاله دې تشفق وای دا شروعاله چې ډوبشي نو ورپسې سپینواله بازی وای دې سپینواله تا وای. جمهور علما پدې دي چې وای شفق شروعاله لکه امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، مولا علی قاری رحم الله وی په دې قول فتوام ده. په دې قول سره فتوام ده. او بعض علماء دا لیکلی چې امام ابو حنیفه رحم الله د صاحبین قول ته رجوع کړي چې د شفق نه بیاز نه ده مراد، بلکې حمرت ته مراد ده. نو پدې د علماو فتوا ده، دیو جن ګور د سورواله زر غایبی، دیو جن زموږ دی علماو زموږ په دې ملک کې لیکلی وای د پچپن منټ نه پس د ماخام وخت خارج شو، د اذان نه پس لري ها پچپن منټ ا د پاو باندې یوی ګنټې نه پس بلا شک او شوبي ویاس کیږي د ماسوتن مزدی ادا کوي. اوس کو څنګه رسو کوي اذان له خبره را ولک وقت داخل شو، او وقت د جواز د مزدی په دې جمعهتونو کې بعضی نقشی دي، اکثر د عوام او تبلیغیانو او څوار سره مفتی دی دای په جنگونه وای تا خو بانک په پینځه پاو په باندې په ګنټه وي او دا خو دې کې د غلي کلی دا غلي کلو میکرو رسې اعتبار نشتا دغه مسله اې دې کې خوشک نشي سره ماستر مزرستو کې خدا دې چې تاسو لرستو را روان دي د الله پیغمبر به د صحابه او حالات لکتل وره پنا وخت مزبانه خلق پریشانه کیږي میګه په خبر باندې ډیر خلق د تبلیغ اجتماع ته د دیو جن نه دی چې په لس یو لس بجې مشکل او د ډیر خلکو نه دای د دی کار د وجنه جمع پاتې شي نو غیزان ته په خیمو کې مشکل د خلکو حالات لم قتل پکار دی لکه تاسو سره براشي د ماسوتن د مولا الله حبيب د خلکو حالات لکتل وید انور راخیجی په من د دوخ کورونو یعنی د دو طرفونو د سر د شیطان کې اصل کې انور چې راخیجی او د انور پریوزی او انور کله د اسمان دی من سراشی نو کم مشرکان چې د انور عبادت کوي دی ته سجده کوي نو دا شیطان امر خاتو کې د انور سرو درګي او پریوتو کې مدریږي چې د خلکو مالم سجده راشي نو نور لږ مخامخ ولاړې نه د سر په منځ کې راخاره شو کنه نو بین قرنه شیطان نه مراد سدي هغه دواړه طرفونه ناحیته راسې هېده وان بوریده د بوریده رضی الله عنه نه روایت ته قال فرمائی دے ان رجلن بیشکے او سڑے سالت اپو سکڑے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان وقت السلاتی پا بارد وقت پن رومن رنو کی اسولات نا مراد جنسی دے نا مراد تی پن زمن رنو دی فقال لہو دا اللہ حبیب ورطو اسولی مانا ہا دین منسرے او دورزی من رکا اے نو د قول په اعتبار فعل ډیر د تعلیم په اعتبار افضل وی حاضر یعنی الیومین ذره دی موسر مذوکا نو بسا ورته ایثار شو فلم ما ذالت الشمس کل جن ور زائل شو امر بلال فاذنا الله حبيب بلال الذي لا نو ته حکم کړو نو اذان وکو ثم امره به ورته حکم کو فاقام الظهر نظم اسبخین مست اقامت کو وګوره دا په اول وخت کې د ماسبخین مزراغه ثم امره به ورته حکم کو فاقام العصر نو اذان او اقامت کړو اقامت کو نمازګر د اذان نه پس والشمس مرتفعة او نور لا را پورتو بيدواء نقية تكسبنو او صفا سترو لے پرنا کی تغیر نور آغلے ثم آمرہو بے ورطوکم کفا قام المغرب آدازان نپسد ماخام اقامتو کو حین غابت الشمس کلچ نوردوب شوائی پسدم سندسی ازانو کو ثم آمرہو بے ورطوکم کفا قام العشاء نو دازان نپس نماز خوتن دمز دپار اقامتو کو حین غاب الشفق کلچ شفق غائب شو و شفق بارکتا سزده کن چه دا سروالی توی و دا قول مفتابی ہی ده امام ابو حنیف رحم اللہ امدی ترجو کنی ثم آمرهو بیورتو کم کفا قاما نو دازان نپس اقامت کڑی والفجر دا سبا دا پارا حینت ول الفجر کله چې سبار او خطو دا خدا اول رزی منزونه او چټول په اول وخت کې وکړ فلما ان کان الیوم الثانی هر کله چې ورز دویما امرهو حکم ورتو کو فبرد بالظهر اے فابردا یا فابرد بالظهر بازی دا عمر سی غزی کرکنی اے فقال لہو ابرد بی الظہر ابازی نسخو کی فابرد پسی غید مازی سرنے اے حکم دا اللہ پیغمبر کڑو فابرد بی الظہر نو یخوال کڑو پا مزد ماس پخن کی فابرد بی ها فانعم ان یبرد بی ها اے فانعم افضل وزاد وبالغ اے مبالغه کړو په اخوالی کې ایب رود بها دا چې اخواله کړو په دې نموز دماس فخینی په اخیرنی وخت کې وکوه صلی الله عصر او مزمازی ګره کړو والشمس مرتفعت نور لوجه تؤخرها فوق الذي كان رستو کړو د پاسه دا هغه وخت چې مخکې کمو اے د مازیګر دا ولې رزنه لګ رستو کو وسلل المغرب او موز کړو د ما خام قبل یغیب الشفق مخکې د ډوبېدو د شفق نا پاول رز خو نور پر وته پسیو کو اپ ازوی مرز د شفق د ډوبېدو نا مخکې وکو وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ مُزِ کړو د ماسوتن پس د دې نه چتري ودرې مې صد شپې وَصَلَّى الْفَجْرَ مُزِ کړو د سبا فَأَسْوَرَ بِهَا نُخَارَنا کړي ود دې پادا کونو اخ پرنا کیو کو ثم قال به فرمایلی وین السائل ان وقت الصلاة سشواغ تپوس کونکے پا بارد اوقاتو دموس کی فقال الرجل وانا یا رسول اللہ زدائم قال وقت سولاتکم ما بینما رئیتم وقت دموس تاسو آغا دے چی پا من ندی کی چی تاسو قتل اے اول و اخر دی اول نشورو چی دا اخر اپنی اٹھول دموس وقت دے نو بی وقت دی نکی او وقت والا خفر آخر لکه زوال نفس تر مثل پوری ډېر ټینګ دی الفصل